młodych fanów jazzu. Tysiące osób koczują na plażach i wokół miejsc, w których odbywają się koncerty. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Protest Białorusinów w Bobrownikach, żądają sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Niezwykłe wyróżnienie dla nagrań Polskiego Radia, trafią na listę UNESCO. Wraca włoskie Dolce Vita, Włosi przesuwają godzinę policyjną. Miasteczko Namiotowe rozbiło około 100 Białorusinów na przejściu granicznym w Bobrownikach. Domagają się m.in. skutecznych sankcji Unii Europejskiej wobec reżimu w Mińsku. Protest ma potrwać tydzień. Po pierwsze, odkryć granice naziemne dla Białorusów. Koordynatorka Narodowego Zarządu Antykryzysowego Elena Żywa-Głot. Po drugie, żeby wyzwolić wszystkich więźniów politycznych. I po trzecie, nowe wybory w Białorusi. Żeby nareszcie Unia przeszła od słów do działań. Były minister i białoruski dyplomata, lider Narodowego Zarządu Antykryzysowego Paweł Łatuszka. Oczekujemy, że będzie czwarta lista sankcyjna Unii Europejskiej przyjęta, realna, efektywna. Od wtorku demonstranci zamierzają blokować drogę, jeśli unijni liderzy nie zdecydują o większych sankcjach wobec władz w Mińsku. Wczoraj przed przejściem po polskiej stronie ustawiła się kilometrowa kolejka tirów. Do Polski dotarło wczoraj ponad 250 tysięcy szczepionek Moderny przeciwko koronawirusowi. Od jutra będą przekazywane do punktów szczepień, podobnie jak dostawy preparatów od innych firm, mówi prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. To jest dla nas standardowe działanie. Pfizer, który w poniedziałek dotrze, będzie w dystrybucji już we wtorek i każda najbliższa dostawa jest przekazywana bezpośrednio przez hurtownie farmaceutyczne do punktów szczepień, żeby jak najszybciej realizować szczepienia Polaków na ostatniej prostej. Pfizer ma dostarczyć w nadchodzącym tygodniu ponad 2 miliony szczepionek, a koncern Johnson & Johnson ponad 100 tysięcy. Słowo mówione po raz pierwszy trafia na listę krajową UNESCO. To 93 oryginalne płyty gramofonowe Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku, na których słychać m.in. prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego czy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. O szczegółach Dorota Piotrowska. Płyty zawierają m.in. przemówienia prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania. Płyty zostały uratowane przez pracowników Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Po wojnie utracono kontakty do miejsc i osób, u których przechowywane były krążki, zatem uważano, że zaginęły one bezpowrotnie. Jednak po 40 latach część depozytu licząca 93 płyty została zwrócona do Polskiego Radia. Płyty te oczyszczone i zdigitalizowane stanowią dziś ważną lekcję historii kraju, jak również polskiej i światowej radiofonii. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Niedziela jest ostatnim dniem we Włoszech, w którym godzina policyjna rozpocznie się o 23:00. Od poniedziałku obowiązywać będzie przez 2 tygodnie od północy, a od 21 czerwca zostanie zniesiona. Wprowadzono ją w listopadzie, w ostrej fazie drugiej fali pandemii. Wraz z przesunięciem nakazu powrotu do domu na północ miliony Włochów odzyskają kolejny kawałek upragnionej wolności, podkreśla dziennik Corriere della Sera. O opóźnieniu godziny policyjnej, która do maja wchodziła w życie o 22:00, apelowała głośno w ostatnich tygodniach branża gastronomiczna, wspierana przez część polityków. W kolejnym tygodniu, od 14 czerwca, następne regiony mają wejść do białej strefy. Wśród nich stołeczne Lacjum i Lombardia, epicentrum epidemii koronawirusa przez wiele miesięcy pandemii. Od początku lata w całych Włoszech nie będą już obowiązywać żadne ograniczenia dotyczące poruszania się. 7 kopii obrazów Bogu Rodzicy z sanktuariów na Białorusi zostaną dziś poświęcone w Mińsku. Wezmą one udział w samochodowej pielgrzymce wokół granic tego kraju. Rozpocznie się ona w sobotę w Grodnie. Z Mińska Włodzimierz Pac. W kościele świętego Rocha odbędą się dziś główne obchody Bożego Ciała. Ksiądz Jury Sańko, proboszcz parafii świętego Rocha, powiedział Polskiemu Radiu, że w trakcie uroczystości zostaną poświęcone kopie obrazów Bogu Rodzicy, które od najbliższej soboty będą podróżować po całym kraju. Po uroczystej mszy świętej odbędzie się poświęcenie kopii obrazów z różnych sanktuariów w Białorusi, którzy później w pielgrzymce takiej pokutnej po granicach Białorusi zostaną odwiezieni do poszczególnego sanktuarium. Inicjatorem pielgrzymki

Duchu Święty w nas. Duchu Święty w nas. W prawdzie utwierdź nas. W prawdzie utwierdź nas. Pocieszycielem jesteś z was i najwyższego Boga. Jak doszło do nagrania tego właśnie krążka? Jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, bo to ciekawa historia. Obiektywnie rzecz biorąc, zesłanie Ducha Świętego odbyło się już dawno, dawno temu. Ja razem z moimi znajomymi muzykantami z zespołu TU została nas wiadomość o pandemii w zeszłym roku, w marcu. No to my byliśmy jakby w kursie dzieła, ostro pracowaliśmy, ćwiczyliśmy i nagle się okazało, że jesteśmy zamknięci. Pojawił się pomysł, dobra, no to może spróbujmy zagrać ten tak zwany online. Dla nas była taka myśl odległa, obca, no ale okazało się, że można. Przecież dla ludzi, którzy zaufali Jezusowi, dla chrześcijan, rocznica zesłania Ducha Świętego jest wspaniałym świętem i dobrą okazją do tego, żeby spotkać się na takie grają śpiewy, niebogłosy. I że w sumie nie trzeba publiczności, że publicznością jest Boża obecność, sam Bóg. A ci, którzy nas, do nas się przyłączą przez online, przez komórki, komputery, telewizory, to się przyłączą po prostu do nas. Oczywiście dziwnie się nam grało. Przygotowaliśmy się do tego, spotkaliśmy się w ogrodzie u Jaćki i Dima Zaleckich tutaj na Mazowszu, po sąsiedku. Tam rozstawiliśmy instrumenty, rozpaliliśmy ogniska i zaczęliśmy grać. Bogu na chwałę. No, efekt wyszedł bardzo piękny, można powiedzieć, może w pewnym cudzysłowie, no ale oddaję tę historię, którą opowiedziałeś, takie podwórkowe granie to było. Podwórkowe granie. I oto, proszę Państwa, Pentakostę mamy płytę. No pewnie gdyby nie te wszystkie okoliczności, to być może płyta ukazałaby się jeszcze w ubiegłym roku, prawda? Ona w ogóle się miała nie ukazać, bo nie mieliśmy zamiarów na nagrywania płyty na żywo. Gdy graliśmy ten koncert, w dalszym ciągu nie mieliśmy nawet tego z tyłu głowy, że będzie tego wieczoru powstanie płyta. Okazało się, że po tym wydarzeniu Marcin Stefański, mój menadżer, mówi: słuchajcie, to było ważne wydarzenie, mamy je zarejestrowane, wydajmy z tego płytę. Ona została wydana jesienią, no ale praktycznie nie pojechaliśmy, bo nie zagraliśmy od dłuższego czasu żadnego koncertu, nie było takiej możliwości. No ufajmy, że teraz to się zmieni, że może będziesz miał więcej możliwości i chyba jesteś spragniony spotkania z żywym odbiorcą, prawda? Troszeczkę zaczyna się to ruszać, nie w wersji jakiejś koncertowej. W zeszłym roku wymyśliliśmy taki pomysł na spotkania, które nazywałem Kameralny Wieczór Uwielbienia. I rzeczywiście jest taki charakter. Ja z gitarą, z buzuki, z Maćkiem Kiklińskim, wtórującym mi na instrumentach perkusyjnych, zaczęliśmy jeździć. Później były mocniejsze obostrzenia, nie było to możliwe i teraz na nowo się to otwiera. W czerwcu ruszamy w dwie trasy z takimi wieczorami po Mazurach i Warmii i Suwalszczyźnie również. Także Kameralny Wieczór Uwielbienia w duecie, właśnie w mniejszych gronach, w różnych salkach, ogrodach, które nie wymagają takiej infrastruktury koncertowej, ale chodzi o spotkanie i wspólne uwielbienie Jezusa. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza chlubi się swym Panem. Niech usłyszą to pokorni, rozweselą się. O tak! Głoście razem ze mną Jego wielkość. Wszyscy razem wywyższajmy Jego imię. Zwróciłem się do Pana, a On odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich lęków. Będę wielbić, śpiewamy razem. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Niego, spójrzcie, zajaśniejecie, a wasze twarze nie okryją się wstydem. No tak. Ten oto biedny wołał, a Bóg go usłyszał i ze wszystkich utrapień go wyzwolił. Anioł Pana zakłada obóz walowny wokół bojących się Jego i wybawia ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Adonaj. Szczęśliwy człowiek, który w nim szuka schronienia. Będę wielbić Boga! Będę wielbić Boga w każdym czasie. Razem! Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Żyjcie w bojaźni, przed Panem wy jemu oddani, bo niczego nie brak tym, którzy tak żyją. Nawet młode lwy cierpią puch i niedostatek, lecz tym, którzy ufają Panu, nie brak niczego. Podejdźcie, synowie, podejdźcie i słuchajcie. Chcę was pouczyć o bojaźni Pana. Jaki ma być człowiek, który czerpie radość życia i życzy sobie wielu dni? Chce doświadczyć dobra, powstrzymuj swój język od zła i śpiewaj ze mną. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Pana patrzą i widzą sprawiedliwych, jego uszy słyszą ich krzyk. O tak. Sprawiedliwi wołali, a Bóg ich usłyszał i ze wszystkich udręk ich wyzwolił. Pan jest bliski tym, których serca są złamane, wybawia skruszonych na duchu. Jest bliski tym, których serca są złamane, wybawia skruszonych na duchu. Spróbujcie ze mną zaśpiewać. Hey! Pan jest bliski tym, których serca są złamane, wybawia skruszonych na duchu. Jeszcze raz. Pan jest bliski tym, których serca są złamane, wybawia skruszonych na duchu. Razem! Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. Będę wielbić Boga w każdym czasie. zawstydzeni, którzy mu ufają. Razem! Pan wykupił duszę swoich sług i nie będą zawstydzeni, którzy mu ufają. Pan wykupił duszę swoich sług i nie będą zawstydzeni, którzy mu ufają. Razem! Pan wykupił duszę swoich sług i nie będą zawstydzeni, którzy mu ufają. Na tej płycie znajduje się 12 utworów. To są takie pieśni znane, jeśli chodzi o wspomnienie zesłania Ducha Świętego. Mamy Veni Creator, Spiritus, gregoriański hymn. Mamy O Stworzycielu Duchu Przyjść. No ale, ale są też takie rzeczy, w których ty jesteś autorem i słów, i muzyki. I chciałbym cię szczególnie zapytać właściwie o dwa utwory, które mi się najbardziej podobały. One są dość długie, to też jest charakterystyczna rzecz tej płyty, że te kompozycje są długie, tak ciągną się, trwają, przechodzą jedna w drugą, to rzeczywiście obrazuje koncert na żywo, takie spotkanie ludzi. Mianowicie Choćbym Wszystko Miał i Będę Wielbić Boga w Każdym Czasie, chociaż jest to psalm 34, ale ta muzyka twoja, taka charakterystyczna dla ciebie moim zdaniem, od razu wiedziałem, że to Mateo skomponował ten psalm, ale szczególnie o Choćbym Wszystko Miał chciałem cię zapytać, jak ten utwór powstał. Choćbym Wszystko Miał, lecz nie miał Pana, to jest, słuchaj, XIX-wieczny hymn kościoła szwedzkiego. Ja po prostu pamiętam tę pieśń od dawien dawna, z czasów dzieciństwa i tutaj no, super okazja, żeby ją przywołać. Udało mi się je przewołać dotychczas w ramach Pieśni Naszych Ojców, takiego, tak, to znam, był projekt tak, płytowy tak. I koncertowy, do którego powracam teraz. Przygotowuję powolutku materiał na drugą część Naszych Ojców. No, chciałem troszeczkę ten materiał nasz koncertowo odświeżyć, nie tylko o nowe kompozycje własne, ale także te, które no, po prostu mnie inspirują. No, dzięki którym mogę też wyrazić głębiej ten zachwyt nad Jezusem i na tą świeżość w sumie codziennej drogi z nim. Także Choćbym Wszystko Miał, lecz nie miał Pana, to jest stary hymn. O, nie aż tak stary, no bo to tylko ponad 100 lat. Ale brzmi niezwykle świeżo. No i gdyby ktoś nie wiedział, nie doczytał, bo na płycie to jest oczywiście podane, no to mógłby pomyśleć, no powstał teraz, niedawno, prawda? Z doświadczenia tak, jakiegoś duchowego wypłynął. Tak, tak, no bo jest świeży rzeczywiście, bo, no bo to niegasnące życie, które jest w tych właśnie niektórych starych hymnach. No po prostu one są, to jest taka prawda tam wyśpiewana i doświadczenie, które nigdy się nie starzeje, ono jest życie. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto staczać życia bój? Gdzie me serce miałoby schronienie? Gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój? choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. Skąd bym siłę mógł do życia brać? Cóż mi mogą świata czcze rozkosze za mojego Pana w zamian dać? Choćbym skarby miał i sławę świata, choćbym wielkim pośród ludzi był, jednak łodzią mą by wicher miotał, bez ratunku w nędzy wciąż bym żył. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, który na śmierć umiłował mnie. Któż, o któż na tym szerokim świecie serce by ukoił moje złe? Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, który na śmierć umiłował mnie. Któż, o któż na tym szerokim świecie serce sercem by ukoił moje złe. Na ziemi wszędzie nędza, ciemność, grzech i kłam. Bez Jezusa zginąłbym w otchłani, o bez Niego byłbym wiecznie sam. Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa? Jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? Kto by wiódł doliną śmierci cienia? Kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł? Jakże mógłbym? Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa? Jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? Kto by wiódł doliną śmierci cienia? Kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł? Wszystko mieć w Jezusie. On balsamem jest dla serca ran. Z wszelkich grzechów swoją krwią obmywa. W wszelkich troskach niesie pomoc Pan. O, gdy Pana mam, gdy mam Jezusa, choć prócz Niego nic nie będę miał, w Nim mam jedno. jednak zawsze dość wszystkiego. Dzięki Ci, Jezu. Jego pragnę, w Nim mój życia dział. O, gdy Pana mam, gdy mam Jezusa, choć prócz Niego nic nie będę miał. W Nim mam jednak zawsze dość wszystkiego. Dzięki Ci, Jezu. Jego pragnę, w Nim mój życie dział. Przychodzi do wielu z was, którzy jesteście w depresjach, którzy jesteście uciemiężeni poczuciem winy, poczuciem porażki, ale Duch Święty przychodzi z łaską od Boga Ojca, a ona jest darowana w Jezusie Chrystusie. Przyjmij ją, abyś żył. Nadzieja Twoja, ogrom Twojej miłości, moc wysoka, uzdrowienie, pewność ratunku, zbawienia w Chrystusie. Król Wszechświatów to jest kompozycja, która się już znalazła na Twojej płycie kiedyś wcześniej, prawda? Dalej wszystko podane jest, Adonai światłem jest. A powiedz mi, jak się spotykaliście tam w tym ogrodzie, to wiedziałeś już, co chcesz tam zaśpiewać i zagrać? Czy to też spontanicznie przychodziły akurat takie właśnie utwory? Wiesz, to wiedzieliśmy, co chcemy zagrać. Ja wiedziałem, co chcę zagrać, aczkolwiek już mogłem pozwolić sobie na miejsca tak zwane otwarte improwizacji, które kocham, jeśli chodzi o tą formułę właśnie grania na żywo. Czyli coś jest przemyślane, zaplanowane, ale wiesz, że możesz zrobić sobie wycieczki tak zwane, mówimy, pewne wycieczki muzyczne. I dlatego też niektóre utwory trwają znacznie dłużej niż, że tak powiem, jakby ty jako radiowiec byś dopuścił w ogóle do myślenia, nie, no to za długie, tego się nie da zagrać. Kto dzisiaj słucha tak długich utworów? Ale no właśnie w takim kontekście na to jest czas. Można sobie pozwolić, że można improwizować też, bo jest temat, na który improwizujemy. To nie jest granie jakichś tam nie tylko dźwięków, ale one wpływają z jakichś intencji, że chcemy, o tym gramy, więc oczywiście na to się nakłada nasza wrażliwość, nasze umiejętności, nasze upodobania muzyczne i to jest radość życia, muzyka. No oczywiście to słychać, że zebrali się ludzie, którzy lubią to robić, którzy się tym cieszą. Płyta jest właściwie nadrukowana, bym powiedział, w taki sposób na fotografiach przedstawiających ogień, płonący ogień z dość bliska. Czy to wtedy zostały te zdjęcia też wykonane? Projektowała tą okładkę Monika Urbaniak, świetna artystka ze Śląska. Czy ona dokładnie miała fotografię tego ognia? Nie jestem tego pewien. Chyba nie. Te zbliżenia chyba nie. To były jej zasoby. Mhm. To wszystko, co możecie zaobserwować na materiale filmowym, który jest na moim kanale YouTube, bo cały ten wieczór, ten koncert w nieokrojonej wersji, bez czyszczenia jest na YouTube. właśnie pod tym tytułem Mateo Teu Pentecoste. Pentecoste od 50 dni od święta Paschy. To jest ten ogień tego naszego ogniska, czy ognisk, bo ich tam płonęło kilka. Któż jest jak on, kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak on, kto zostawiłby chwałę swą? Światłość, światłość, światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Któż jest jak on, to życie za życie dał? Któż jest jak on, grzechem za nas się stał? Światło światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To co umarłe wybrał, ożywi mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są. Wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko znaczy wszystko. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Uwielbiony nas ma. Ponad wszystko jest uwielbiony ten zmartwychwstały Pan. Wszyscy w górę! Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest uwielbiony ten zmartwychwstały Pan. Wszystko oddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Śpiewajmy razem. Wszystko oddane jest, wszystko oddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są Twoje. Nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i radować się Nim na wieki. Ten fragment katechizmu westminsterskiego z wieku XVII zamieściliście tutaj. Ja tak jak patrzę od czasu do czasu, chociaż nie, broń Boże, nie czuję się specjalistą i znawcą Twojej twórczości, ale jak już słuchałem już trochę i rozmawialiśmy, to mam wrażenie, że ta płyta jest jednak w takim ciągu, jest konsekwentna w Twojej swojej dyskografii, w Twojej działalności muzycznej, jest konsekwentna, nie? To znaczy, Ty jak śpiewasz, to się modlisz i to słychać nie tylko na płycie live, ale także w ogóle, no, na jakiejkolwiek, nawet jeżeli ona jest studyjnie nagrywana. To tak rozumiem, ma być. Jeżeli tak jest, tak to słyszysz, to dobrze. Jeżeli tak Tobie się to udziela, to super, bo te płyty to jest moja droga. One nie są robione dla mnie, one są pisane nagrywane z bardzo konkretnego powodu, również ze względu na Ciebie i na Was, drodzy radiosłuchacze, żeby nam wszystkim się to udzielało. Ale rzeczywiście, no i zawężając twórczość do tej twórczości, którą nazywamy modlitwą czy uwielbieniem, no to rzeczywiście ona ma jeden cel. To jest reagowanie na to, kim On jest, jaki On jest. Czyli uwielbienie jest reagowaniem na Boga. Więc cała ta muzyka jest na jego temat, jest na nim skoncentrowana. Oczywiście jest kupa innej świetnej muzyki, którą warto robić i którą ja też kocham, ale te płyty, te albumy są na jeden temat ciągle i będą w dalszym ciągu, ciągle odkrywaniem i próbą opisywania tego, kim on jest, jaki on jest, dlatego że Pentakostę, ta płyta jest, no, już kolejnym krokiem na mojej drodze tak naprawdę poznawania i cieszenia się Bogiem. Dzisiaj już jestem w innym miejscu, a minął tylko rok czasu. Jestem w innym miejscu w ogóle zrozumienia tego, nawet co tam napisałem, tego cytatu. To jest niesamowite. Ten się objawia jakaś niezwykła Boża mądrość i łaska. Jest. My się rozwijamy, że dojrzewamy, w ogóle dochodzimy do jakichś swoich granic, żeby tak naprawdę doświadczyć jego głębi. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, że zechciałeś mimo podróży poświęcić mi chwilę. Pentakostę Mateo live z ogrodu Zareckich na Mazowszu. I życzę udanych projektów teraz wakacyjnych, tego udanego objazdu po Mazurach, po Warmii. No i potem może na jesieni, a może w przyszłym roku kolejnej płyty jakiejś długogrającej, nad którą być może już pracujesz i może masz już coś tam w głowie. Dobrze mi życzysz. Bardzo dobrze mi życzysz. Przyjmuję tak, dokładnie. Wiesz, to jest parę pomysłów. Ja mam pomysły na 3 albumy. Także no, pięknie. To jest takie już konkretne, także to jest, wiesz, to jest dużo pracy. Zapraszam Was wszystkich serdecznie, drodzy Państwo, na mojego fanpage'a tak zwanego mate.o na Facebooku. Tam staram się na bieżąco donosić to u mnie. I również niedługo startuję z taką platformą Patronite, na której, jeżeli ktokolwiek z Was chciałbym być współtwórcą tego, co robię i pomóc mi w tym, to będzie taka możliwość właśnie, żebym mogę te płyty mógł nagrać i działać dalej. Mateo z płyty Pentakostę. Słuchali Państwo utworu o Stworzycielu Duchu Przyjdź. Potem Będę wielbić Boga w każdym czasie, choćbym wszystko miał. i wszystko poddane jest. Jak Państwo się zorientowali, troszeczkę trwają te utwory, no bo rzecz cała grana była na żywo przy ognisku. Tylko pozazdrościć. Na koniec tego spotkania zapraszam Państwa do muzycznych rozmów ze mną 27 czerwca, a potem na początku lipcowego okresu wakacyjnego. A teraz jeszcze na koniec Mateo Pentakoste, Mów do mnie. Marcin, witam, do usłyszenia. Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. Przyjąć od siebie, co masz dla mnie. Nie jesteś, Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Święty, święty, święty, potężny jesteś, Panie. Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Jan Pniewski, dzień dobry. W tygodniku Idziemy rozmowa Moniki Odrobińskiej z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem na temat spisu powszechnego i zawartego w nim pytania o religijne wyznanie. We Francji, nawet w badaniach socjologicznych, nie stawia się pytania o religię, dlatego pomijana jest ona w obrazie społeczeństwa. Ale już w Niemczech, Austrii, Włoszech czy Hiszpanii, gdzie kościoły utrzymują się z podatków zbieranych przez administrację państwową, podatnik jest wręcz zobowiązany do zadeklarowania przynależności wyznaniowej. W Polsce mamy kulturę pośrednią między modelem francuskim a niemieckim, mówi ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz i zauważa, że odpowiedź na to pytanie nie jest obowiązkowa. Zawsze znajdą się osoby, którym zależy na przyznawaniu się do wiary i takie, którym zależy na przyznawaniu się do niewiary. W pojedynczych przypadkach może się wprawdzie zdarzyć, że ktoś pod wpływem emocji niezgodnie z prawdą zadeklaruje się jako niewierzący. Nie wyobraża sobie co prawda pójścia do proboszcza i dokonania formalnie aktu apostazji, ale postawienie krzyżyka w ankiecie już tak. Zapewne nie zdaje sobie sprawy z tego, że de facto zachowuje się jak apostata. Nie spodziewałbym się wprawdzie jakiegoś masowego składania fałszywych oświadczeń w tej dziedzinie, ale musimy pamiętać, że nie ma także prawnego obowiązku złożenia informacji na temat swojej wiary. Osobiście zachęcałbym do podawania prawdziwych informacji na temat przynależności religijnej. Choć spis powszechny jest w tym wymiarze jedynie badaniem statystycznym, w kontekście pytania o religię można go traktować jako sposób publicznego wyznania wiary. Z pewnością bycia katolikiem nie da się sprowadzić do postawienia krzyżyka w odpowiedniej rubryce. Należy po prostu żyć po katolicku i się do tego przyznawać, mówi ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz w tygodniku Idziemy. Latem 2020 roku do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze przybyło o 90% pielgrzymów mniej niż w poprzednim roku. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach zanotowano 80% spadek liczby pątników. Podobnie było również w innych miejscach kultu na świecie. Czy w tym roku sytuacja ulegnie poprawie? Zastanawia się Maciej Kalbarczyk w Gościu Niedzielnym. Większość pracowników biur, z którymi rozmawialiśmy, wierzy, że za sprawą szczepień sytuacja wkrótce ulegnie poprawie. Wielu zaplanowało już wyjazdy m.in. do San Giovanni Rotondo, Fatimy, Lourdes i Meksyku. Zgodnie z planem miałyby się one odbyć na przełomie lata i jesieni bieżącego roku. Zdaniem naszych rozmówców osoby starsze mogłyby już bez przeszkód brać udział w pielgrzymkach autokarowych. Większość z nich została bowiem zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, a w pojazdach nie obowiązują limity. Wielu seniorów nadal obawia się o swoje zdrowie. Czytamy dalej. W połowie maja Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wytyczne dotyczące tegorocznych pieszych pielgrzymek. Zgodnie z nimi w takich wydarzeniach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 300 osób. Do tego limitu nie będą jednak wliczani pielgrzymi, którzy otrzymali pełen cykl szczepień. Organizator musi zapewnić pątnikom dostęp do wody, mydła i środków dezynfekcyjnych, pisze Maciej Kalbarczyk. Profesor Antoni Jackowski, geograf religii, podkreśla, że w poprzednich latach w pieszych pielgrzymkach najczęściej brały udział osoby młode, które dzisiaj mniej niż seniorzy obawiają się zakażenia koronawirusem. Jego zdaniem w tym roku chętnie powrócą na szlaki. Po tak długim czasie zamknięcia w domu, mówi profesor, jest w nich ogromny głód wyjścia na zewnątrz i przeżycia czegoś ważnego. Potrzeba tylko mądrych duszpasterzy, którzy ich poprowadzą. To był Gość Niedzielny. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część trzecia. Na krążku znajduje się 12 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co się dzieje tu i teraz wśród młodych polskich wykonawców, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia między innymi na stronie sklep.polskieradio.pl. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy.